vrachtwagen geloodst. De mannen raakten in paniek toen ze ontdekten dat de koelwagen richting Nederland reed en het steeds kouder werd in de laadruimte. De marechaussee en de politie vonden de koelwagen bij het douanekantoor aan de A16. De omstreden politicus Jos van Raay komt waarschijnlijk met voorkeur stemmen in de Provinciale Staten van Limburg. Hij heeft daar in elk geval genoeg stemmen voor gekregen. Dat blijkt vandaag uit de voorlopige uitslagen. Om voor een voorkeurszetel in aanmerking te komen, moet een kandidaat een kwart van het aantal stemmen dat nodig is voor één statenzetel hebben gekregen. De rellen van gisteren in de Duitse stad Frankfurt hebben miljoenen euro's aan schade veroorzaakt. De anticapitalistische protestbeweging Blokkenpaai kwam die dag hard in botsing met de politie. Volgens een politiecommissaris waren de ongeregeldheden voorbereid, georganiseerd en gestuurd. Het ging ook zeker niet om vreedzame demonstranten. Het weer. Vanavond en vannacht trekt waarschijnlijk opnieuw laaghangende bewolking het noorden van het land binnen en wordt het weer nevelig. Het blijft droog en het kwik zakt naar ongeveer 3 graden bij een zwakke tot matige noordelijke wind. Morgen lost de laaghangende bewolking geleidelijk op. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Lieve mensen, van harte welkom bij Tikva. En terwijl ik het programma schrijf, zie ik buiten dat er lentetemperaturen aankomen deze week. Je ziet het eigenlijk al. Alles wijst erop. Heerlijk. De vogels die druk zijn en plaatsen zoeken om te broeden. In beleefde lente, wat zo mooi is om naar te kijken, worden eieren gelegd bij diverse vogels. En ik lees van verschillende mensen dat ze zin krijgen in een soort voorjaarsschoonmaak. Iets wat in mijn jeugd een heel bekend verschijnsel was. En al is de noodzaak inmiddels een stuk minder geworden, dat gevoel van bij licht en ruimte hoort schoonmaak, dat blijft kennelijk bestaan. En ook in het groot zou je het zo kunnen zien. In Israël zijn de verkiezingen voorbij als dit wordt uitgezonden. En ook in ons eigen land. En wat gaat de uitslag brengen? Hoe gaat het verder? Is er echt schoon schip gemaakt? Of toch niet? Iets waar iedereen over speculeert en dat brengt me dan ook bij het onderwerp van vandaag. De titel is In het huis van mijn vader. Daarover zo meer, we gaan eerst naar muziek. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if any wicked way be in me, and lead me in the everlasting way I've sought. O Lord, you have searched me, you know me from afar. You understand my thoughts. With all my ways you are acquainted. You know it all, my Lord, and I did know it not. Chokreni er v'dal levavi b'chaneni Dasarapa Ure im derech otsevi Unacheni bederech olam Adonai hakartani vateda Banta Where can I go to escape from your spirit? And where can I flee from your face? If I make my bed in Sheol, you still will find me. If in heaven, I'll still behold your grace. If I rise on the wings of the dawn, or settle on the furthest side of ocean vast, even there your holy hand will guide me, and your right hand will always hold me fast. Search Me, O God, zongen Rachel en Avner Bosky. De laatste strofe uit Psalm 139. Ja, het onderwerp komt uit een boekje wat al jaren in mijn kast staat en wat ik iedere keer toch weer pak en lees. Het is geschreven door Corrie ten Boom en wie kent haar niet. En het gaat over de jaren voor de schuilplaats. De tijd dat ze thuis opgroeide, woonde, werkte en waarbij haar vader, Caspar ten Boom, een hele belangrijke schakel was bij alles wat er in die jaren gebeurde. En begrijp me goed, ik schrijf het niet om een mens te verheerlijken. Maar omdat in onze turbulente tijd we het getuigenis van iemand die ook in een turbulente tijd leefde, ons misschien kan helpen de dingen in perspectief te zien. Dus als het ware schoonmaak te houden in ons hoofd en hart en weer te kijken naar de wereld en onze relatie met onze hemelse Vader, zoals dat is bedoeld. Kama etze uchel yesh be'artzenu ha'chaim kan mele'im achzavot. Rak Elohim makir et libeinu, ve rak bo anu nimtza et hatshuva. התקווה הוא המלך, התשובה מתכון לאהבה. אהבה ללא תנאים, תומכת ובונה, מחממת את הלב ואת הנשמה. Recipe of Love hoorde u, recept voor liefde. En dat is wat de familie ten Boom kende. Het waren hele gewone mensen, die leefden vanuit hun geloof. De vader van Caspar ten Boom begon in 1844 een Bijbel- en gebedskring waar gebeden werd voor het Joodse volk, wat toen nog volledig in de diaspora leefde. 100 jaar later werden Caspar ten Boom, 2 van zijn kinderen, 4 kleinkinderen en een achterkleinzoon gearresteerd omdat zij hielpen het leven van Joden te redden tijdens de Shoah. Alleen Corrie en haar zus Nolly overleefden dat. En ook Caspar gaf zijn leven voor Gods volk. Zo vaak vragen wij ons af waarom God bepaalde dingen laat gebeuren in ons leven. En we moeten het antwoord schuldig blijven. en komen toch iedere keer weer bij diezelfde vraag terecht. We moeten ons realiseren, ook als het volkomen anders loopt, dat wat wij denken anders is dan wat God denkt. De dwaasheid van God, die is zoveel wijzer dan onze wijsheid. Hij heeft van geslacht tot geslacht, met dingen die heel klein beginnen, een doel voor ogen, voor hen die hem vertrouwen. Want God kent geen problemen. Hij heeft alleen maar plannen. You bind the broken hearted. You heal the wounded soul. Father of all heaven. We give you full control. Come have your way in us, O Lord. Come set our spirits free, O Father, send revival and start the work in me. Lord, I hunger, thirst for your righteousness. Father, come and fill me once again. Lord, I hunger, thirst for your righteousness. Fill me with your oil and your Spirit, I want to see your face, to live in your presence, know your glory and your grace. It's not my will, but yours I choose to follow to the end. So more. And make me, let a new day begin. Lord, I hunger, thirst for your righteousness. Spirit, come and fill me once again. And your wine, come. U hoorde Paul Wilbur met He Binds the Brokenhearted. Gebrokenen van hart, geheeld door Yeshua de Messias. Caspar ten Boom was een gewone horlogemaker, dat zou je zo kunnen zeggen. Hij woonde in Haarlem met vrouw en 4 kinderen. Maar er woonden altijd wel meer mensen bij hen in, van tantes tot pleegkinderen. De BJ, zoals hun huis bekend staat, had rekbare wanden. Vader ten Boom was zeker na de dood van zijn vrouw de spil van het gezin. En dat gezin moest de eindjes aan elkaar knopen. Maar er ging nooit iemand van de deur met een lege maag. En wat volop aanwezig was, waren de gesprekken rond de ovale eetkamertafel. Niet alleen met de gezinsleden, maar met velen die graag kwamen om te leren en te luisteren en mee te praten. En er werden op vele manieren nieuwe dingen geleerd, van vreemde talen tot gedegen studie in Gods woord. Is dat niet iets wat we tegenwoordig missen? De tijd om met elkaar samen te leren, te lezen en te genieten? Het zijn waardevolle lessen die in de BJ geleerd werden. En misschien moeten we daar ons geestelijk voordeel mee doen. It's tree of Eitz Chaim hoorde u. Casper ten Boom was iemand die zich altijd weer rekenschap gaf van het werk wat God in hem was begonnen. Elke week fietste hij naar al zijn voorname klanten om hun klokken gelijk te zetten en op te winden. Maar kennelijk was daar een klokkenmaker voor nodig. Maar in elk huis waar hij kwam, liet hij de boodschap van Yeshua achter. En ontstonden er gesprekken die eeuwigheidswaarde hadden. Een formele opleiding was er in zijn dagen niet. Hij onderrichtte zichzelf vanuit het woord en de boeken die hij erbij las. Hij had een wijde horizon en sprak zelfs met de meest ontwikkelde klanten met wijsheid en inzicht. Maar hij voelde zich evenzeer thuis in de keuken waar hij praatte met keukenmeisjes en dienstboden. Hij begreep hen vanwege de liefde van zijn hart die hij ontvangen had door de Heilige Geest, zoals Romeinen 5 vers 5 zegt. Want daar staat, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Velen kwamen door de horlogemaker in Haarlem tot geloof. En niet omdat hij zo'n bijzondere man was, of omdat hij hoger of beter was dan iemand anders, maar gewoon omdat hij zich liet gebruiken als een kanaal van de zegen van Abba Vader. Just Brethren, my heart's desire. Het verlangen van ons hart. En dat is naast onze hemelse vader Israël. Het land en het volk van God. Ook Caspar ten Boom hield van het Joodse volk. En heeft uiteindelijk zijn leven gegeven voor hen. Hij vond het vanzelfsprekend om hen te helpen die in nood aan zijn deur klopten. Hoe vaak hij ook gewaarschuwd werd, dat maakte niet uit. Hij zag de weg die voor hem lag en als er geholpen moest worden, ja dan gebeurde dat. Na de Eerste Wereldoorlog, door vele pleegkinderen onderdak te bieden die uit Duitsland kwamen. En in de Tweede Wereldoorlog door zich te bekommeren om het volk van God, wat in deze familie al 100 jaar zo'n grote rol speelde. Hoe is dat dan in onze tijd? En natuurlijk, het is vandaag de dag anders. De wereld zit anders in elkaar. We leven onder totaal andere omstandigheden. Maar zou in de kern eigenlijk niet alles hetzelfde zijn? De wereld wil ook vandaag de boodschap van God niet horen. En komen wij dan niet in beeld? Mogen wij niet net als Caspar ten Boom een kanaal van zijn zegen zijn om mensen te vertellen van de genade en vergeving van Yeshua? En op de bres te staan voor hen die vervolgd worden, en zeker voor onze oudste broer Israël. Thank you. Moshina Hanifla speelde Edie Michesko. Casper ten Boom en zijn dochter Corrie, die ook voor iedereen bekend is natuurlijk, waren horlogemakers. Een vak dat nauwkeurigheid vereiste en het was werken op de millimeter. Ook kwamen er, zoals in elk vak, natuurlijk problemen voor. En dan vind ik het bijzonder om te lezen dat Corrie schrijft, ze samen met haar vader voor elk probleem bad. En ze iedere keer weer de hulp kregen of het antwoord wat ze nodig hadden. Ze begonnen elke dag in de werkplaats met bijbellezen en gebed. Een betere manier is er niet om de dag en je werk te beginnen. Ik heb zelf mogen ervaren hoe zegenrijk het is om voordat de dag begint eerst tijd te nemen voor God en hem te prijzen en loven. Zijn woord te lezen en de dag in zijn handen te leggen. Yeshua, my life you are. Yeshua, my shining star. You've ravished my heart, O Ancient of Days. I'll follow after you, both now and always. Consuming fire, you're my heart's desire, and I love you dearly, dearly, Lord. You're my meditation and my consolation, and I love you dearly. De jaren die Corrie en haar zus Betsy met hun vader Caspar doorbrachten voor de Tweede Wereldoorlog, was een tijd waarin belangrijke lessen geleerd werden. Waarin ze voorbereid werden op omstandigheden die ze zich nauwelijks konden voorstellen. En wanneer we dat doortrekken naar onze tijd, dan is het voor ons nu de tijd om te leren. Om ons de lessen vanuit het woord eigen te maken. Om God te leren vertrouwen voor elk aspect van ons leven. Niet langer ons vertrouwen te stellen op de overheid, op andere mensen, op omstandigheden, op geld en op bezit. Want al die dingen kunnen in een split second vergaan en verdampen voor onze ogen. Maar wie op de God van Abraham, Isaac en Jacob vertrouwt, die verzamelt zich een schat in de hemel die nooit kan vergaan. En geloof me, ik bedoel het niet gemakkelijk of goedkoop. Want ik denk dat we elkaar in de tijd die voor ons ligt heel hard nodig zullen hebben. De tijden zijn niet gemakkelijk en dit is misschien nog maar het begin. Maar laten we ons vertrouwen volledig stellen op onze hemelse Vader en leven vanuit de genade van Yeshua. Dat is de enige vaste grond die we hebben in leven en in sterven. שבמשיח ישוע מוצדקים בחסדו בחינם הודות לעבדות שבמשיח ישוע אשר אלוהים שם אותו לכפרה בדמו יש לנו חיים ישוע חי הוא בן האלוהים אם נחיה לאור המסורה נקבל את מלוא הגאולה כי הבשורה היא הכוח להושיע שבמשיח ישוע מוצדקים בחסדו בחינם הודות לעבדות שבמשיח ישוע אשר אלוהים שם אותו לכפרה בדמו True Grace and Faith hoorde u en wat een heerlijke muziek om naar te luisteren. Hoop, het is wat ons op de been houdt. Het is hoop die uitzicht geeft op een toekomst met eeuwigheidsperspectief. Daar passen de woorden die Casper ten Boom zijn kinderen voorhield bij. Als Yeshua je hand vat, houdt hij je stevig vast. Als Yeshua je stevig vasthoudt, leidt hij je door het leven. Als Yeshua je door het leven leidt, brengt hij je veilig thuis. אני מאמין En tot zover Tikva voor vandaag. Ik wens u voor de komende week shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. 5 mannen uit Irak en Iran zijn woensdagochtend op de grensovergang Hazeldonk in Brabant bevrijd uit een koelwagen. De mannen wilden naar Engeland en werden op de grens tussen Frankrijk en België door mensensmokkelaars in de vrachtwagen geloodst. De mannen raakten in